Bormann a dvojitá vdova. Frank Bormann seděl v bistru a dopřával si preso s mlékem a jeden malý nugátový bonbon. Vzhledem k tomu, že energii k životu mu dodával studený fúzní mikroreaktor, byl jeho trávicí systém zredukován na hmotnostní desetinu oproti trávicímu systému člověka. Sloužil mu k tomu, aby přirozenou cestou získával vodu a základní látky nutné pro obnovu hardware zajišťujícího životní podmínky jeho mozku. Mozek byl to poslední a jediné, co měl stále společného s originálním F.B., s původním člověkem. Vzhledem k tomu, že k obnově základních stavebních kamenů každého biologického organismu dochází zhruba za 7 let, nezbyly v něm už žádné atomy z lidského F.B., zůstaly pouze stejné struktury mozku, myšlenky, já. Alespoň v to doufal, protože pokud by to nebyla pravda, netušil by, kým vlastně je. Kyborg. Nenáviděl to slovo a to si myslel, že se svým stavem dávno smířil. Ale Presso měl rád pořád. Tehdy i teď. John, i když ještě pořád nebyl zdaleka v ideální formě, odjel za svou chlebodárkyní. Bormanovi z pár replik, které o ní utrousil, připadalo, že vztah mezi nimi je hlubší, než jaký je běžný mezi zaměstnancem a jeho šéfem, ale nic mu do toho nebylo. Mnohem důležitější bylo, že Johnově teorii o negaci Mourbyho efektu věřil. Vlastně to už nepovažoval za teorii, ale za fakt. Okamžik, kdy v jeho ruce viděl kvarkovou pumu, se mu hluboce zažral pod kůži. Někdo dokázal znegovat Mourbyho efekt, jedinou věc chránící primitivní světy před těmi rozvinutějšími, metafyzikální princip, jehož dosavadní platnost zajišťovala životy, existenci tisíců miliard lidských bytostí. Bormann se všemi těmi, jejichž osud visel na vlásku, cítil. Nikdy nezapomněl na to, co přinesl jeho vlastnímu světu střet dvou rozdílných civilizací, i když pocházeli ze stejného lůna. Kvarková puma, Kriste pane, zamumlal nahlas. Ráda si s tebou dám i něco ostřejšího než kafe, fešáku. Nebo si mě právě nepozval. Vypadalo to tak. Ženě, která využila jeho mumlání, aby se pokusila zajistit si drink, nebylo ještě ani 30, ale vypadala, že toho má za sebou víc než mnoho stoletých starců. Nezval jsem vás na drink, ale teď tak činím. Jsem Kyborg, řekl, aniž by si svou reakci promyslel. To já už dávno vím, štramáku. Biochlap, který vypadá jako ty, by si nikdy do Pressa nedal dva cukry. Ti točí reklamy a vzhled si hlídají víc než ženské. Bormann si nedokázal pomoct a musel se usmát. Líbila se mu a co víc, probudila v něm zvědavost. Byla chytrá, kdysi musela být i krásná, než ji život donutil natřít si rty křiklavou rtěnkou, tvář laciným make-upem a spotřební design dotvořit příliš krátkou sukní. Pijete šampaňské. Nikdo mi nevykal od doby, co mi umřel druhý muž, odpověděla překvapeně. A obávám se, že v tomhle podniku šampaňské nemají. Bormann nic neříkal a tvářil se vstřícně. Díky pseudointeligentnímu strojovému rozhraní dokázal získávat informace ze sítě desetkrát rychleji než trénovaný člověk. Žena se jmenovala Enrika Bootovská, její první muž byl voják a padl ve válce s mimozemšťany. Její druhý muž byl voják, za nelegální obchodování s vojenským materiálem nejvyšší kategorie byl odsouzen k trestu smrti. Jeho trestný čin postihl i ji, ztratila gildovní příslušnost, protože ji získala sňatkem. Vzhledem k tomu, že změnila občanství podruhé v životě, neměla šanci získat další. To ji zařadilo na okraj společnosti. Vzhledem k tomu, že její první muž byl válečný hrdina, měla však zaručen doživotní pobyt na zemi. Bormann zdaleka ještě nerozuměl všemu, ale začínal chápat, že i zdejší společnost sužovaná kosmickou válkou dokáže vytvořit šedou sféru mimo standardní zákony. Nepřekvapilo ho to, podobným způsobem to fungovalo všude. Dali bychom si láhev šampaňského, oznámil číšníkovi. Takové víno nemáme v nabídce, odpověděl muž bryskně a hodil po Bormanově společnici odsuzujícím pohledem. Na levém předloktí měl náramek s trojicí křížů uspořádaných do tvaru listů vrtule. Stačil jediný dotaz na síti a Bormann věděl, že muž patří k církvi dne odplaty, neúnavným a horlivým strážcům morálky společnosti. Navíc se díky svým nelegálním dotazovacím podprogramům naboural do databáze místní policejní jednotky a zjistil, že číšník byl už dvakrát vyšetřován za neplacení alimentů. Pokrčil rameny a přes síť se spojil s majitelem bystra. Přesněji s jeho virtuálním egem. Informativně mu sdělil, že si chtěl u nich objednat drahé víno a byl vzhledem k příjemnému prostředí ochoten i počkat, než ho obstarají. Bohužel ho však zaměstnanec stroze odmítl. Svou zprávu zakončil sdělením, že tento podnik svým přátelům určitě nedoporučí. Na závěr požádal o adresu dobrého podniku, kde mu dobré šampaňské naservírují bez obstrukcí. Virtuální ego majitele mu samozřejmě poradilo a Bormann se odpojil. Číšník, který ho před okamžikem odpálkoval, právě začal měnit pohrdlivý výraz obličeje v naštvaný, nebyl dnešní a okamžitě si zkontroloval zprávy zákazníků, ke kterým měl zjevně přístup. Bormann protáhl svou kartu čtečkou útraty a stiskl přitom nulu, čímž sdělil množství spropitného. Madam, zde nemají šampaňské. Porozhlédneme se po jiném podniku. Žena zčervenala, ale přikývla a zvedla se, krátkou sukni si přitáhla k tělu, jako by si přála, aby byla najednou o něco delší. Bormann rychle zrekognoskoval terén a zjistil, že nejluxusnější podnik v blízkém okolí mající na vinném lístku slušné šampaňské je 3 bloky daleko. Než aby riskoval, že si jeho společnice na nemožně vysokých podpatcích vymkne kotník, zavolal taxík. Proč jste se teď usmál? Zeptala se ho, zatímco čekali na přivolaný vůz. V mém psychologickém hodnocení je napsáno, že při plnění povinností navazuji zbytečně osobní vztahy, odpověděl podle pravdy. Ale to kyborgové, myslím ličtí kyborgové, dělají vždy, zareagovala překvapeně. Každá holka z ulice to ví. Nemluvím teda o patologických zabijácích, ale ti jsou ještě horší než killerboti. Ta žena věděla o kyborzích víc než celá psychologická sekce agentury, uvědomil si s překvapením. Vlastně to nebylo až tak zvláštní, měla s kyborgy mnohem víc zkušeností než všichni agenturní specialisté dohromady. Taxík se zapištěním špatně seřízených brzd zastavil, Bormann otevřel dveře a podržel je, než usedla. Potom zavřel a nastoupil z druhé strany. Chevel oznámil řidiči jméno podniku. Očekával automatický taxík, ale vypadalo to, že i tady lidé mají rádi, když je obsluhují lidé, nikoli v stroje. Následovalo 10 sekund odmlky, než řidič ze sítě zjistil adresu. Jasně, šéfe, potvrdil a rozjeli se. A co vašim psychologům říkáte na takové hodnocení? Zeptala se. Já se s psychologi bavím, jen když musím, nemám je rád, odpověděl znovu podle pravdy. Tvajk, můj první manžel, je také neměl rád, přikývla a v zápětí se zarazila. Tohle nebyla linie hovoru, kterou obvykle se zákazníky navazovala, odhadl Bormann příčinu její nejistoty. Znáte kyborgy, povzbudil ji. Co potřebují nejvíc? Věnovala mu zkoumavý pohled a překvapivě nejistě odpověděla. Takový, jako vy, si většinou potřebují hlavně popovídat. Tak vidíte, madam. Šéfe, jsme na místě. Bormann zaplatil a vyvedl svou společnici do restaurace. Buď tady byli zvyklí na obrovské černochy v doprovodu ženy z ulice, nebo se řídili zásadou náš zákazník, náš pán. Vypadáte, že na svého prvního manžela vzpomínáte ráda, vrátil se Bormann k tématu, když u stolu osaměli s lahví označenou etiketou champagne. Některé věci jsou prostě všude stejné, napadlo ho při pohledu na známý název. Na oba vzpomínám ráda. Danta sice popravili, ale prostě hrál tvrdou hru a nevyšlo mu to. Stejně jako Tvajgovi. Bormann mlčel, bylo by chybou spěchat. Víte, pane, já toho nelituji, prožila jsem 10 dost dobrých let. Možná lepších než většina lidí. Oba se napili, Bormann ji přitom studoval pohledem. Nelhala mu, nepředstírala. Měl štěstí, že ji potkal, usnadnilo mu to začátek pátrání. A Tvajk, co vlastně dělal? Zeptal se. Byl u hloubkáčů. Průzkumník. Rychle tam, rozhlídnout se a rychle zpátky, říkal vždycky. No, jak jsem už zmínila, jednou mu to nevyšlo, usmála se s nádechem starého smutku a znovu se napila. Jaký byl, když se vrátil? Pokračoval Bormann v hovoru. Jste od psychobilu. Zeptala se. Ne. Jsem kyborg a vždy jsem kyborg nebýval. Hledám cestu zpátky a ta mimo jiné vede i přes vzpomínky veteránů, snažil se lhát co nejméně. Psychobil, uložil si to jméno do paměti, nechtěl se rozptylovat současným hledáním na síti. Veškerou pozornost věnoval Enrice. Jeho odpověď ji uspokojila. Víte, on byl pohodář. Vím, že byl nasazovaný do těch nejrizikovějších akcí, protože o to sám žádal. Ale doma, holovize, procházky, rád luštil křížovky. Prostě skoro papučový manžel. Ale vydržel to tak měsíc, víc ne. Frank si uvědomil, že už nepředstírá vstřícnost, která měla vyprovokovat další sdílnost. Sám si přál, aby slyšel co nejvíc o muži, který dokázal žít dvojím životem. A zdaleka ne kvůli své práci. Nebo poslání. O snaze zachránit myriády vesmíru se nedalo mluvit jako o práci. Nebo jo. Možná to byla spíš komedie. Chtěl to slyšet kvůli sobě samému. Jen byl po návratu vždycky trochu zmatený, měl problém v zorientování se v čase. Ale u lidí dostávajících se za heliopauzu zarazila se. Víte, co je to heliopauza? Místo, kde elektromagnetické pole slunce prohrává s vlivy okolí a začíná tvrdé mezihvězdné vákuum, odpověděl Bormann s úsměvem. Ne každý to ví, řekla omluvně, většina bojů se odehrává na hranicích soustavy. Jasně. Jak to bylo s jeho dezorientací? Vrátil se k původnímu tématu. Prostě u lidí bojujících za heliopauzou je čas dezor běžná záležitost. A vyskytuje se i u jednotek bojujících mnohem blíže slunci. Jen ne tak často. Ale Twyke si z toho nic nedělal. Jen vždy z legrace nadával, že mu ti zatracení ufáci ukradli zase spoustu dní, dopověděla. Mohla byste mi dát kontakty na nějaké další veterány? Jakékoliv, rád bych si s nimi také pohovořil. Potřebuji to, dodal, když viděl její odmítavý výraz. To pomohlo.